fact. Apollo. He's the one you want. Now, it's time for my son Apollo to take over. He is the god of the sun. He is the god of lightning. Behold and enjoy his work. Here comes my brother Apollo. The arena turns bright. Most respected of all gods. And the bringer of light. Greetings, my sister. I can't believe what I see. There is magic in the air. I am the god of light. This is my moment. Look around you and be filled with excitement. I feel electricity burning inside me. It has to come out. These are waves of colors. This is fire! This is my show! Sensation. The bringer of light is amongst us. And he is accompanied by a legend in his own time. The man is a myth, a legend. Be prepared for the innovator of true house music. Eric Murillo. Eric Murillo. You're the only one that can feel me. sensation. Oh, yeah. I wanna say yes to your love sensation. IT Radio live vanaf Sensus. Het is erg druk. Ik krijg hier naar rechts. Ik zie alleen maar mensen in het wit. Zo'n 40.000 die er klaar voor zijn om in te gaan naar het zesde hoofdstuk. Erik Molero, On the Wheels of Steel. Nu live vanaf Sensation. Zometeen gaan we nog praten met Erik Kuijer van de organisatie. Die gaan ons een en ander vertellen hoe het allemaal verlopen is. En we hebben ook nog live hier in de studio Sander Kleinenberg. Kortom, reden genoeg om aan te houden. Wil je meekijken, dan kan ook. Surf gewoon even naar idminty.com. Want daar vind je de livestream en kan je zo naar binnen pieken. Hou maar op IDT. Dit is Sensation live. What is it? Dit is IET Radio live vanuit de Arena in Amsterdam. Dit is Sensation. Ja. Erik Morillo on the Wheels of Steel. We gaan zo meteen nog praten met Sander Kleinenberg, hoe hij zijn set heeft beleefd hier op Sensation. Er zitten nog steeds 40.000 dansende mensen en langzaam komt het licht alweer een beetje door het dak van de Arena. Maar dat maakt voor de mensen niet uit. Dit is IET Radio. Wil je meekijken? Dan kan je gewoon even naar idmintie.com. Daar vind je de live feed van de videostream. Dan kan je even meekijken hoe het hier aan toe gaat. Voor het geval dat je het gemist hebt. IET Radio, Sensation 2004. Live op de radio. And this is my house, my house, my house, my house. Cause I got the pill. Yeah. IDT Radio live vanaf Sensation. 38.000 dansende mensen op de beats van Eric Morillo. We zijn in afwachting van Sander Kleinenberg. Die gaat binnen een afzienbare korte tijd hier in de studio langskomen. Dan gaan we even vragen hoe hij het heeft gehad, zeg maar, met zijn live set. Ik hoor van een aantal mensen dat hij flink uit zijn dak was. Dus dat meer betreft het draaien bedoel ik dan natuurlijk. Dus we gaan hem dadelijk alles daarover vragen. Je kan ook meekijken als je dat leuk vindt. Zit je nog op en je hebt zoiets van, nou, ik kruip even achter mijn computer en ik kijk even mee. Dat kan. Je kan gewoon even surfen naar de site www.id-t.com. En daar vind je de live scene waar je op kan meekijken. First hebben we nog Joost van Bellen, maar eerst Erik Morillo. Travel.

Radio live vanaf de Arena in Amsterdam. Je luistert naar Sensation, live uitgezonden en te zien op idminty.com. Want zit je achter je computer en heb je zoiets van, lekker bezig stoppen. Ik ga toch nog even kijken hoe het daar aan toe gaat. Surf dan gewoon even naar idminty.com, want daar vind je gewoon de live broadcast met videobeelden erbij. Die is allemaal live geregistreerd. Dus dat is leuk. Volgens mij zie ik Joost van Bellen al op het podium staan. Dus ik denk dat hij binnen afzienbare korte tijd gaat beginnen met zijn set. Dus we luisteren naar de laatste stukjes van Eric Murillo. We'll be right back. Take control. Ain't it better when you're not on the run? Ain't it better when you see what you've done? Ain't it better when you're not on the run? Bring it here if you got something to say. How dare you tell them you're a friend of mine? You make them think that your business is clean. You think you're slick, but you're out of line. anytime.